necesario. Ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Γιατί το βάλαμε το τραγούδι? Γιατί είσαι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Όχι εγώ. Α, είναι από την ταινία γι' αυτό. Ναι, όχι, δεν είμαι. Από τις γυναίκες, στα πρόθυρα όμως. Ναι, του Ισπανού σκηνοθέτη. Πέδρο. Πέδρο. Αλμοδόβαρ, επειδή έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε 24 Σεπτεμβρίου του 1951. Και έτσι λοιπόν. Του σαν σήμερα είμαστε. Τι ναι, είναι ωραίο του σαν σήμερα, γιατί θυμάσαι κάποια πράγματα και έχει την ευκαιρία να κοίτα μια ωραία ανάσα μες στο μεσημέρι. Και πάντα ωραίες μουσικές αυτό το όλο. Και αυτή η φωνάρα εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, τι να πεις, ας μην μιλάμε. Δεν ξέρω, μήπως να ακούσουμε τραγούδι, είναι πολύ ωραίο. Και φαντάζομαι στα γενέθλια του Ισπανού σκηνοθέτη θα θέλει να ευχηθεί και ο κύριος Καμένος, ο Δημήτρης. Γιατί? Είναι ο δηλωμένος ομοφιλόφιλος, ο Αλμοδόβαρ. Αν ο Καμένος ο Δημήτρης. Όχι. Να τα άκουγα και αυτό. Όχι. Ο Νίκος ο Νικολόπουλος θα θέλει να ευχηθεί. Γι' αυτό το βάζουμε. Επειδή υπάρχει ένα θέμα από χτες γενικότερα. Μην είναι και Εβραίος. Δεν το ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Τα ναι, κρύβουνε. Καλά, θέλουν και έναν λόγο. Δεν θέλουν και τους πέντε λόγους που συνήθως ναι, όλοι αυτοί βγάζουν ναι, τα κείμενα και τις ανακοινώσεις τους. Ο ένας τους φτάνει. Άσε που στο μυαλό τους ο ένας ισοδυναμεί και με τους υπόλοιπους. Μη λες που στο μυαλό τους, γιατί ακούει και ο Δημήτρης ο Καμένος. Δεν νομίζω να ακούει ο Δημήτρης. Πρέπει να θρυνεί. Το έργο του Δημήτρη Καμένου στο Υπουργείο ανεξίτηλο. Δικτύων ανεξίτηλο, και μεταφορών. Δηλαδή όλοι θα θυμόμαστε. Το έργο, το μεγάλο έργο. Δηλαδή τώρα θα το λέμε υπουργό, γιατί ήθιστε μετά την υπουργοποίηση κάποιον, λέει κύριε Υπουργέ. Και στο βιογραφικό του. Έχω διατελέσει υπουργός υποδομών στην κυβέρνηση. Θα πάρει Αλέξης και αποζημίωση. Ο υπουργοί δεν έχουν οι βουλευτές. Όχι, είναι βουλευτές, δεν ξέρω τι κάνουν, ναι. Ούτε να ζεστάνει την καρέγκλα. Τίποτα. Δεν ξέρω αν έκατσε. Να αλλάξει τις κουρτίνες. Μάλλον θα πρόλαβε λίγο. Τις κουρτίνες οριακά στο χρώμα που μισούσε. Ένα άξιο στέλεχος της κυβέρνησης έφυγε. Τον φάγανε συμφέροντα. Τον φάγανε. Της κυβέρνησης κι αυτός. Ναι. Της κυβέρνησης ήταν. Ναι. Έχει ακροδεξιούς η αριστερή κυβέρνηση. Μόνο. Μόνο κι όλους. Όχι. Τη σοβαρή Χρυσή Αυγή την είχε πάρει. Ήταν ο Καμένος, είναι ο Δημήτρης. Είναι σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ναι, αυτό σημαίνει ότι έχει μόνο ακροδεξιούς κυβέρνηση και έχει και τους άλλους. Αλλά ξέρεις τι, ο Σκουρλέτης ακροδεξιός. Όχι, όχι, θα σου πω. Η ακροδεξή σε μια κυβέρνηση 46 ατόμων και ένας να είναι. Ευέλικτο σχήμα. Και δύο να είναι. Πολύ, πάω, ό,τι πιο ευέλικτο. Και δύο να είναι, οι ακροδεξοί έχουν άλλο ειδικό βάρος. Δεν είναι αριθμητικό. Ναι. Ένας ακροδεξιός δεν ισοδυναμεί με έναν αριστερό. Σκουρλέτης είπες τώρα, δεν τύπου, ξέρω. Ναι. Ένας ακροδεξιός μπορεί να είναι και 20. Δηλαδή η συμμετοχή ενός τέτοιου ανθρώπου με τέτοια μηνύματα, τέτοιες απόψεις, μαζεύει απ' την άλλη πάντα 30 αριστερούς. Τέτοιους αριστερούς. Μήπως είναι αριστερούς. Φώτος από αυτά του διαδικτύου και το φάγαμε τον άνθρωπο. Ναι, δεν νομίζω. Τώρα ψυχούλα μου φαίνονταν εμένα. Και εμένα και δεν σένα. Νομίζω. Ναι. Δηλαδή, δεν και ξέρεις τι, όχι, δεν μπορεί να κάνει λάθος αριστερός πρωθυπουργός και να βάζει μέσα άνθρωπο με ακροδεξίες απόψεις. Γι' αυτό λέω. Δεν γίνεται. Μοντάζ. Ο Φλαμπουράρης πρέπει να το είχε ψάξει σίγουρα. Ναι. Εγώ εκεί θα είχε διαβάσει τον καφέ. μάλλον. Όχι, το φραπέ. Ο Φλαμπουράρης που είναι σύμβουλος και συντονιστής του κυβερνητικού έργου δεν θα άφησε το σοφό Αλέξη Σιγά, Τσίπρα καλά, μόνο. Αυτά καταπιάνεται. Με τις πασχέτζες, τα ταρό. Όχι, και τις μυρίμπες. Θα το είχε μελετήσει. Α, αν ήταν κάτι σοβαρό, ο Φλαμπουράρης θα ρε, μελετάει. Ωραία, έφυγε τώρα. Σου δίνει την εικόνα ανθρώπου. Α, πάει καλιά τώρα. Δεν σου δίνει όλο αυτό το επιτελείο εκεί του Μαξίμου ότι είναι άνθρωποι που σοβαρά κάνουν τη δουλειά του και μελετάνε οτιδήποτε. Τι σκητζίδες στην τύχη τα κάνουν. Και είτε πρόκειται για τον Καμένο και για τα πιο σοβαρά θέματα για την Ευρώπη. Ποιο Καμένο είναι πιο ακροδεξιό από τον άλλο. Αυτός που έχει τα tweet πιστοποιημένα. Α, όχι ο άλλος. Όχι, ο άλλος δεν έχει tweet πιστοποιημένα. Απλά τον είχε. Και στο κάτω-κάτω τον παρέτησε κιόλας. Τον Καμένο δηλαδή, το βουλευτή που τόσο καιρό υπήρχε και στήριζε την κυβέρνηση της αριστεράς, ως βουλευτή να στηρίζει, τον ανεχόμαστε με αυτές τις απόψεις. Ως υφυπουργό δεν τον ανεχόμαστε. Δεν είχαν βγει, όπως ξέρεις. Δεν είχαν βγει τα tweets. Υπήρχαν, δεν τα είχαν, τι θα κάνουν. Υπουργοί Twitter είναι, πρωθυπουργός Twitter είναι ο Τσίπρας. Δεν το φανταζόντουσαν ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες απόψεις στο κόμμα του Καμένου. Ο Νικολόπουλος στην Πάτρα δεν έχει τέτοιες απόψεις. Σιγά, για ένα πρωθυπουργό έχει πει του Λουξεμβούργου ο Νικολόπουλος ότι είναι. Επειδή είναι. Όχι, έχουν μα είναι αδερφή ο πρωθυπουργός ο Νικολόπουλος. Φταίει. Δεν φταίει ο πρωθυπουργός που είναι αδερφή και φταίει ο Νικολόπουλος που τα καταγγέλει. Έχεις δίκιο, το αποκαλύπτει. Τι παράδειγμα θα δώσει αυτός ο πρωθυπουργός. Ναι. Ο πρώτος πολίτης. Άρα να γίνουμε όλοι. Του Λουξεμβούργου. Καλά τα λέει ο Νικολόπουλος. Να βάλει τον Νικολόπουλο στη θέση του τέτοιου τώρα. Αυτό θα ήταν ωραία κίνηση του Τσίπρα. Να έβγαζε τον Καμένο και να βάζει τον Νικολόπουλο. Αλλά που Κουμουνδούρου έφτασε ο Νικολόπουλος από την Πάτρα. Στην Κουμουνδούρου για να γλύψει. Εδώ έμεινε εκτός Ιξουλίδου. Τι μου λες. Έλεγε αριστερέ, Τσίπρα την ευχή. Του έλεγε κατά το γέροντα. Όχι, είπε ο πρόεδρε την ευχή. Ο πρόεδρε την ευχή. Κανονικά, αλλά δεν άκουσα άλλο. Με την Ξουλίδου τι έγινε. Εκτός. Δεν είναι ευκαιρία να πει. Και η Χρυσοβελόνη. Ας πει. Νομίζω ναι. Πέρυσι, η Χρυσοβελόνη δεν είχε τάξη. Στην Ξουλίδου είχε τάξη. Λένε ότι είχε τάξη. Καλά, και στο Χαϊκάλ είχε πει ότι άμα αποδειχθεί. Γιατί και ο Χαϊκάλης πρόλαβε, επειδή έμεινε δυο μήνες υπουργός. Πρόλαβε να μειώσει κάτι συντάξεις. Αυτό το πρόλαβε. Α, το πρόλαβε. Ήταν των αλωνών, λέει, αλλά έβαλε την υπογραφή, κατάλαβες. Αυτό έμεινε δύο μήνες ο Χαϊκάλης για να κάνει αυτό. Τι υπουργός ήταν ο Χαϊκάλης. Για τις συντάξεις. Μείωση συντάξεων. Μείωση συντάξεων. Οι τίτλοι αυτοί που δίνει ο Τσίπρας δεν έχουν νόημα. Όχι. Είναι η κυβέρνηση υλοποίησης μνημονίου και από εκεί και πέρα. Είναι μείωση συντάξεων. Αύξηση φόρου. Δεν είναι οικονομία στο Υπουργείο, είναι αύξηση φορολογίας. Αυτή είναι η κανονική τίτλη. Όλα τα άλλα που χρησιμοποιούν. Είναι λόγια για να ξέρεις, τα τυπικά, τα νομικήστικα, για να υπάρχει μια ταμπέλα έξω από τα κτίρια. Δεν κάνανε και Υπουργείο Μνημονίου, δηλαδή αυτό το πράγμα που πήγε φιάσκο. Είναι η κυβέρνηση μνημονίου. Είναι η κυβέρνηση μνημονίου. Όλα τα υπουργεία είναι μνημονιακά. Ναι. Ναι. Γεμιστά θα μοιράζει φωτίου. Τι θα κάνει γεμιστά φωτίου? Θα μοιράζει φωτίου. Δεν καλά, δεν είναι άσχημα τα γεμιστά. Ανάλογα, είναι στην εποχή του να είναι και άσχημα. Ναι, δηλαδή να είναι ντομάτι τη εποχή. Η θερμοκηπίου δεν είναι τώρα. Το ίδιο δεν ξέρω πώ θα κάνει και φωτίου. Κάποιε νοικοκυρέ βάζουν κοιμά. Ελπίζω. Άλλες τα κάνουν ορφανά. Θα βγει το πρόγραμμα του Υπουργείου να δούμε τη συνταγή, την ακριβή συνταγή. Ναι. Εντάξει, αν και εγώ είχα την αίσθηση ότι οι Ανέλη είχαν απαλλαγή από τα ακροδεξιά στοιχεία. Ναι. Γιατί πυρετό. Είχε φύγει η Ραχίλ και είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οπότε τα ακροδεξιά στοιχεία νόμιζα ότι είχαν εκλείψει από το Ιησού Ανέλ. Είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Τώρα είχε κι άλλα. Η Ραχίλ είναι επαναστάτρια, δεν είναι. Τώρα είναι επαναστάτρια. Όταν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Τώρα που πήγε στη ΛΑΕ. Χάσαμε και τη Ραχίλ με αυτά και με αυτά. Δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Όχι. Πού να τα προλάβουμε. Ένα-ένα δηλαδή. Ένα-ένα, αλλά έβγαλε ένα κείμενο η Ραχίλ που εκφράζει την. Ποιος της το έγραψε. Ίδια. Γράφει. Μάλλον, νομίζω. Στο τι λέει ρε φίλος, δηλαδή. Γράφει. Που μιλάει με πολύ θερμά λόγια για τη ζωή και ότι είναι πολύ χαρούμενη που την εμπιστεύτηκε. Τη ζωή γενικότερα. Όχι, τη ζωή που δεν έζησε. Τη ζωή που έζησε. Α. Τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Είδε τα κάγκελα τη ΕΡΤ. Πιάσανε το. Πιάσανε και χαράζουν κοινέ πολιτικέ. Πορείες. Εγώ προτείνω να γίνει ένα μπρούτζινο άγαλμα, κάτι να γίνει εκεί πέρα, μια προτομή του κόλου της ζωής και της Ραχίλ πάνω στο κάγκελο. Να πάμε να προσκυνάμε, να ξέρουμε εδώ σε αυτό το κάγκελο κολοκάθισε η ζωή και έγινε πρόεδρος της Βουλής έτσι και η Ραχίλ μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι λίγο. Αν έβγαινε ο Λαφαζάνης, ίσως να. Μάλλον θα γινόταν. Ίσως να κάνανε. Τώρα αυτά δεν τα προλάβαμε. Τούτοι δεν βλέπω να τα κάνουν γιατί έχουν άλλες έγνοιες. Έρχονται κάτι φόροι, ακούω. Ετοιμάζονται κάτι φάκελοι να έρθουν στα σπίτια, φόροι, έμφυα, επιχειρήσεις, το 100% της προκαταβολής. Καλά, θα τους ψηφίσαμε. Το συμπλήρωμα, ναι. Αφού τους ψηφίσαμε, θα έρθουν. Εννοείται. Ναι, αλλά ξέρεις τι έχει μείνει η χώρα στην Ευρώπη όμως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε. Οπότε. Ευτυχώς. Μείναμε στην Ευρώπη, οπότε χαλάλι να πληρώσουμε. Ναι, δεν είναι εκεί το. Έχει η Γερμανία κάτι προβλήματα τώρα με τα οικονομικά της εκεί με τη Volkswagen και αυτή τι θα κάνουμε. Πώς θα ξεπληρωθούν αυτά. Το έγραψα στο Twitter. Ποιος το έγραψε. Τυπώσες, όχι εγώ. Πόσες φρεγάτες θα αγοράσουμε τώρα γερμανικές για να ισοφαρίσει το σκάνδαλο των αυτοκινήτων που είναι και το δημόσιο μέσα και όλα τα υπόλοιπα. Ο αδιάσυστος. Μπράβο, αδιάσυστος. Το κάναμε και retweet νωρίτερα. Στη Νέα Δημοκρατία. Θα μπλέξουμε αυτά τα Twitter, τα βλέπω. Θα το ξέρω κάποιος. Ο άλλος έχασε το Υπουργείο Λύκη. Έχασε το Υπουργείο Λύκη, ναι. Τέλος πάντων. Να προσέχουμε τη γράφουμε. Να προσέχουμε. στη Νέα Δημοκρατία, που είναι το άλλο θέμα των ημερών, μάλλον είναι το ευχάριστο θέμα των ημερών, και πάντα η Νέα Δημοκρατία στα κρίσιμα έχει έναν τρόπο να μας ψυχαγωγεί. Έχει διαδικασίες εκλογής νέου αρχηγού. Και ένας υποψήφιος είναι ο Κυριάκος. Από χτες πανηγυρίζουμε εδώ στην Ελληνοφρένεια. Θα πιάσει και τη νέα γενιά. Ναι. 40. Αυτό είναι το κριτήριο. Ποιος θα μπει απέναντι στον Τσίπρα. Τόσο καλά. Ο Τσίπρας μπήκε κατά τύχη, τον έβαλε ο Λαβάνος και από εκεί και πέρα χαράζει το όλο το πολιτικό σκηνικό με σαραντάριδες. Αποδείχθηκε και χωρίς να κοιτάμε τι λένε τα κόμματα. Τι χαρακτηριστικά άλλα έχουν οι ηγέτες. Βάλ τον εκεί, θα γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός. Με το σπαθί του. Μα δεν έχει, δεν υπάρχει σπαθί. Όλοι αυτοί δεν έχουν κανένα απολύτως σπαθί. Το επώνυμο εννοώ. Το επώνυμο, ναι. Λοιπόν, ο Κυριάκος. Που θα ζήσει δεύτερο Μητσοτάκι η ιστορία. Κάτσε να δούμε. Αν θα βγει. Μπορεί να μην βγει. Λέω, ρε παιδί. Αμέσως. Καταρχήν ζει ο πρώτος Μητσοτάκης. Και η ιστορία τον ζει, τον πρώτο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος, λοιπόν, επειδή από χθες ακούμε παλιές καλές του στιγμές και έχει πάρα πολλές, όταν ήταν υπουργός, είχε κάνει κάτι απολύσεις. 10.000 ανθρώπους μόνο είχε. Ναι, μόνο σιγά-σιγά. Τι είναι, δημοσίευσε εκεί. Δεν έδινε. Του οποίου όμως θα του αντικαθιστούσε. Ναι. Με άξιους και με. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε γιατί ήταν οι Σιριζέοι και διώξαν του άχρηστους μετά από του άχρηστους και όλα αυτά. Και βγαίνει ο Κυριάκος τότε, ξέρεις, μπορεί εσύ να θεωρείς κακό να απολυθεί κάποιος, γιατί υπάρχει βέβαια μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι όλοι αυτοί είναι άχρηστοι στο δημόσιο και πρέπει να φύγουν, έχουν φτιάξει μαζί με τα μέσα ενημέρωσης. Ποιοι τώρα, οι χρήσιμοι των μέσων ενημέρωσης, μιλάνε για οτιδήποτε μπορεί να υποθεί ως άχρηστο σε αυτόν τον τόπο. Είπαμε εμείς μέσα από μέσο ενημέρωσης. Ναι, δεν είμαστε σε αυτούς που λέμε. Την ίδια. Βέβαια, εμείς ξεχωρίζουμε, δεν είμαστε άχρηστοι. Όχι, δεν λέμε αυτό, άχρηστοι είμαστε, αλλά δεν λέμε τουλάχιστον αυτό που λένε αυτοί. Είναι μια συγκεκριμένη ατζέντα με πολύ συγκεκριμένη ορολογία που λανσάρεται 5 χρόνια τώρα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Αυτό δεν κάνουμε. Εντάξει. Αυτό είναι, δεν είναι τυχή, δεν είναι άποψη ενός αναλυτή που βγαίνει στο δελτίο ειδήσεων. Είναι γραμμή κανονική για να μειωθεί ο δημόσιος τομέας για πολύ συγκεκριμένους λόγους και. Να μιλάς για τον εαυτό σου, εγώ το κάνω. Τι απ' όλα κάνεις. Θέλω να είμαι σαν κι αυτούς. Α, εντάξει, ωραία. Θα βάλω το extension της Όλγας. Να βρεις το ίδιο χρώμα όμως. Το ίδιο. Ναι. Με μένα ή με την Όλγα. Με την Όλγα. Α, το ίδιο. Δεν μου ταιριάζει τα χρώματά μου. Δεν ξέρω. Πρέπει να πασχίσεις πολύ για να φτάσεις τόσο ψηλά. Θα τραβήξω και μάγουλο. Άντε να δω τι θα βγει μετά από όλο αυτό. Τι θα βγει, ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Ο Κυριάκος. Α, συγγνώμη, ο Κυριάκος. Τι λέγαμε. Ο Κυριάκος τότε καμάρωνε για τις απολύσεις. Γιατί φύγαν τα λεφτά. 60% των νέων είναι άνεργοι λόγω της πολιτικής σας. 30% ζουν στον πληθυσμό λόγω της πολιτικής σας. Και όπως τα ακούσατε πριν, εσείς κάθε μέρα σπάγατε και ένα ρεκόρ. Απολύατε κόσμο. Δεν έχω διάθεση. Προτιμώ να απολύω από το να προσλαμβάνω ρουσφέτια. Το ακούσατε. Προτιμώ να απολύω από το να προσλαμβάνω ρουσφέτια. Αυτά λοιπόν για να κλείσουμε την παρένθεση. Έχει κλείσει όμως η περίοδος προεκλογική. Να δούμε τώρα τι γίνεται από εδώ και μπρος. Το ακούσατε. Προτιμώ να απολύω, κύριε Πρετέρη, να το πω αυτό. Μόνο απολύω από το να προσλαμβάνω τα κομματικά σας προσθέτια. Είδες με τι ωραίο έτσι ύφος. Βέβαια βάζει στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς τα κομματικά ρουσφέτια. Κομματικά ρουσφέτια αν έχει κάνει, μιλούσε στο Σκουρλέτη, αν έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεκαπλάσια έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία τα χρόνια που κυβέρνησε από το 1974 και μετά. Μαθηματικά να το βάλεις. Μαθηματικά να το βάλεις και αν φτάσαμε εδώ έτσι όπως λένε όλοι, με έναν δημόσιο τομέα που τον γέμιζαν, δεν είναι αυτή η αιτία της καταστροφής και προπαγάνδα των μνημονίων. Ναι, όμως αν κάποιοι διόριζαν έτσι όπως διόριζαν, ήταν τα δύο κόμματα, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Στα γαλάζια παιδιά και σκουμπάρου θα μας πάσει. Προπαγάνδα, ήταν αυτό το μέσο. Σε αυτό που ξέραμε όλοι και έτσι μεγαλώσαμε. Η ιδέα όταν ερχόταν η Νέα Δημοκρατία διόριζε τους μπλε, όταν ερχόταν το Πασόκ διόριζε τους πράσινους. Άρα τι μας ξυπνάει ο Κυριάκος? Τι μας ξυπνάει? Τις μνήμες παιδικής μας ηλικίας. Παιδική. Άρα τι θέλουμε? Το Κυριάκο. Κυριάκο θέλουμε, ναι. Αυτό έτσι θα πάμε. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βάλαμε χτες. Και τι να μην το ακούγαμε. Το ακούγαμε συνέχεια. Το κάνω πρόβο. Η Τζάκρη. Η Τζάκρη. Ή μάλλον πριν πάμε στην Τζάκρη, βάλε το ρεπορτάζ του Μέγκα. Χθες τα κανάλια γενικώς. Είχαν ένα στιλιστικό αυτό το στιλιστικό. Όχι μόνο στιλιστικό, έχουν ένα γενικώς παραπολιτικό τώρα τελευταία και μάλιστα ασχολούνται, έχουν ειδικά ρεπορτάζ με το τι γράφεται στο Twitter. Ναι. Το οποίο Twitter είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, εν πάση περιπτώσει, και τα βλέπεις εκεί, τα διαβάζεις, ψιλοξέρεις κάποιους το στυλ τους, μπαίνουν και καινούργοι. Όταν όμως αυτό το διαβάζει ρεπόρτερ καναλιού, που παίρνει και χρώμα στη φωνή. Καφίνει και αποσιοποιητικά. Βγαίνει μια κρυάδα. Επειδή μαζεύουν καμιά τριανταριά tweet και τα διαβάζουν. Κρύο βγαίνει τελείως. Γιατί δεν ξέρουν, ερμηνεύουν. Είναι αυτό το. Και δεν έχουν τους κατάλληλους. Αφήνουν τελείες. Και καλά είναι εδώ τώρα ο Ξύρης. Λέει ένας από τους συνεργούς. Αφήνουν κάτι τέτοια, λένε κάτι. Και τώρα πια το κάνουν και με ρεπόρτερ που βγαίνει και σε κοιτάει και στα διαβάζει. Έβλεπα χτες το Μέγκα. Να το κάνει και με ρούχα σιγά σιγά. Με ρόλους. Ναι, μπορεί. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κρυάδα. Το κάνουν επειδή το Twitter για κάποιο τρόπο έχει γίνει καθοριστής της πολιτικής ζωής. Ναι. Τέτοια πολιτική ζωή που είναι λογικό να καθορίζεται από τον οποιονδήποτε ανώνυμο, γράφει ό,τι θέλει και όλα αυτά. Τα παίρνουν και τα κανάλια για να κάνουν νούμερα στον ανταγωνισμό που υπάρχει. Από ελείψη, δεν κάνουν νούμερα. Ελείψη δε και πνεύματος στα κανάλια, γιατί δεν υπάρχει κανένα πνεύμα. Δανείζονται το πνεύμα, γιατί υπάρχει αρκετό, όχι πάντα, υπάρχει αρκετό πνεύμα στο Twitter. Έτσι λοιπόν, αυτά τα ρεπορτάζ με τα tweet μόλις αρχίζουν, έχει πει πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλάκα. Ο Χασαπόπουλος χθες όμως έκανε το στυλιστικό ρεπορτάζ για το πώς ντυθήκαν οι κυρίες κυρίως στην κυβέρνηση. Από τα συνολάκια των γυναικών ξεχώρισε το μπλε μίντι φόρεμα της Θεοδόρας Τσάγκρη με το ολόσωμο φερμουάρ στο πίσω μέρος. Η νέα υπουργός το συνδύασε με εντυπωσιακές νουτ μπες γόβες. Η Μαρία Κόλια Τσαρουχά φορούσε στο λαιμό μια σειρά πέρλες. Η Όλγα Γεροβασίλη κόκκινες γόβες με μαύρο παντελόνι λευκό πουά. Ενώ η Θεανό Φωτίου, που υπέγραψε στο βιβλίο Όρθια, φορούσε φούξια μεταλλιζέ πουκάμισο. Μπορείς να μου πεις, υποτίθεται είναι ενημερωτικό δελτίο το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σε τι χρησιμεύει μια εικόνα που τη βλέπεις? Δηλαδή και κάποιος να θέλει να δει. Θέλει μια περιγραφή, παιδί μου. Ότι φόραγε νουντ, γόβες, μπέζι. Παλιά, μπέζι πώς τα ξέρεις, ξέρεις ότι είναι νουντ οι γόβες της Τσάκρη. Νουντ, είπε νουντ. Είπε ο Χασαπόπουλος. Βλάχο. Νουντ. Είχαμε προσέξει το μακρύ το φερμουάρα που πάνω μέχρι κάτω που φτάνει κόλλο. Δεν το είχαμε δει. Πρέπει να στο πει ο ρεπόρτερ. Πρέπει να στο πει ο ρεπόρτερ. Θα σου κάνει μια περιγραφή στην εικόνα, ποιος θα την περιγράψει. Παλιά βλέπαμε τη Μαλβίνα. Η Μαλβίνα δεν έλεγε από δίπλα τη φορά. Η Μαλβίνα ήταν πολύ σοβαρή σε σχέση με το δελτίο του Μέγκα. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν πραγματική σάτυρα, δεν ήταν κακέκτυπο σάτυρας. Αφού δεν τους κάθεται το σοβαρό το ενημερωτικό, τι να κάνουν, να το γυρίσουν να βγάλουν σατυρική εκπομπή του Μέγκα. Αυτό είναι το αίτημα. Δεν λέμε να γίνει. Δεν έχει κανείς απέτηση από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και τα δελτία ειδήσεων να γίνουν σοβαρά. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Άλλαξε την ταμπέλα. Αυτό θέλουμε. Το αίτημά μας είναι αυτό. Να έχουμε και εμείς ανταγωνιστές. Έχουν αλλάξει την ουσία, ρε παιδί μου, και στέστηκε ταμπέλα. Έχουν, αν δεις η ουσία. Οι γκάφες της Όλγας δεν μπορεί να καταλάβει ποια πόρτα είναι ανοιχτή που κοιτάει η κάμερα και όλα αυτά που γίνονται. Ο Ευαγγελάτος, η ύπαρξη και μόνο. Ο Ευαγγελάτος. Ο Πρετεντέρης. Ναι. Ο Πρετεντέρης είναι κλασική αξία. Ναι. Πάντα υπήρχε. Η Τσάκρη λοιπόν που φορούσε αυτά που περιέγραψε. Το μίντι μπλε. Ναι, και τα νουτ αυτή τα φορούσε. Τα νουτ. Τα νουτ το είναι. Τα νουτ. Η Τσάκρη λοιπόν πριν λίγο καιρό, όχι πάρα πολύ, πριν κάνει την κολοτούμπα. Γιατί όλοι αυτοί έχουν μια φοβερή ευκολία να κάνουν κολοτούμπες από το ένα κόμμα στο άλλο, να μιλάνε για αξίες και για αρχές που έχουν, να τις αλλάζουν πηγαίνοντας στον αντίπαλο, αυτό που βρίζανε πριν, τώρα να τον γλύφουν, να γίνονται και υπουργοί, να παίρνουν το κόκαλο της καρέκλας. Η Τσάκρη είναι και εμπειρία, έχει και άλλο μνημόνιο στον ενεργητικό της. Νομίζω όλα τα έχει ψηφίσει. Και τα τρία. Αν όχι το τρίτο. Το τρίτο το ψήφισε. Το δεύτερο το ψήφισε. Έτσι ψήφισε Σαμαρά. Νομίζω το πρώτο και το. Ναι, τα έχει ψηφίσει όλα. Όλα τα έχει ψηφίσει η Τσάκρη. Δεν την έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό παίρνει ένα τεχνογνωσία πήρε. Πήρε τεχνογνωσία για και να. Και δεν είναι από το παλιό που ξεμπερδέψαμε, είναι φρέσκο. Όχι, είναι φρέσκο. Δεν είναι δυνατόν. Από το παλιό. Δηλαδή, ο Τσίπρας έλεγε δεν θα κάνει παραφύση συνεργασία και έκανε με τον Καμένο, που δεν είναι παραφύση ούτε το παλιό Καμένος. Με τον Δημήτρη τον Καμένο μέσα και τον Νικολόπουλο. Και τους υπόλοιπους δεν είναι μόνοι τους. Η Τσάκρη λοιπόν. Η Τσάκρη, θα δω. Εδώ μιλάει για τα ταλέντα, είναι λίγο παλιό αυτό. Όχι πολύ, πέρυσι πότε ήταν πρόπερση, για τα ταλέντα και τις ικανότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο τυχοδιοκτισμός, ο σημερινός και ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ μας οδηγεί απευθείας στη δραχμή και πρέπει να το ομολογήσετε αυτό κάποια στιγμή. Που όταν του δόθηκε η ευκαιρία να θέσει στην πράξη και να εφαρμόσει όλα αυτά τα εφάνταστα τα οποία έλεγαν για τα μπαούλα των καταθέσεων που υπάρχουν στις τράπεζες, έτσι για το φοβερό πρόγραμμά του, το να παίρνουμε 100 ευρώ το μήνα από όλους τους πολίτες που έχουν εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει πραγματικά να κυβερνήσει τη χώρα. Όποιο ποσοστό και να καταγράψει τις εκλογές. Δεν θέλει πραγματικά να κυβερνήσει τη χώρα. Θέλει μόνο να λαϊκίζει και ενδιαφέρεται μόνο για την προγραμματική του επιβίωση και για λόγους της προγραμματικής σκοπιμότητας. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Λοιπόν, αυτά. Το κουλούρι μου θυμίσω. Πού είναι το Μήλο σήμερα? Τα έλεγε η Τσάκρη πριν λίγο καιρό. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει να ακούμε υπουργούς που λέγανε τα αντίθετα και τώρα λένε άλλα και σε ένα χρόνο μπορεί να λένε τα ακριβώς διαφορετικά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί. Θα πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Ωραία ήταν. Και σε λίγο εδώ. Να ευχαριστήσουμε και τον Λουδοβίκο τον ακροατή που έχει στείλει κάτι CD μέσα. Δεν προλάβαμε να τα δούμε, αλλά ήρθαν τα CD. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Ανογείων, ποιος ο Λουδοβίκος? Όχι, παιδί μου, ξέρει αυτός. Εδώ στέλνει διάφορα. Κάθε μέρα μας καλημερίζει, αν και δεν προβλέπετε. Με αυτά και με αυτά έφυγε ο Καραμαλής. Χάσαμε και τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Πού έφυγε ο Καραμαλής? Μαζεύουν υπογραφές για να ξανάρθει. Η παράταξη. Τώρα με στην αγωνία της. Μαζεύει υπογραφές, λέει υπάρχει ένα κίνημα στο Facebook. Αυτά ξέρεις τα ανοργάνωτα τάχα μου. Και στο Twitter. Όχι, νομίζω στο Facebook γίνονται αυτά. Να έρθει ο Καραμάλης να γυρίσει πίσω. Ωραία, υπογραφές. Να... Με λαδίλα υπογραφές, φαντάζομαι, πάνω πίσω. Αποτύπωμα λαδιού. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι. Ό,τι νιώθει καλύτερο και ότι του είναι πιο οικείο. Λοιπόν, μας ήρθε μια επιστολή. Είναι ένας γείτονας από την Κυψέλη του Αλέξη Τσίπρα. Γείτονας του Αλέξη Τσίπρα που μένει στην Κυψέλη. Απλώνει στην ταράτσα. Εκεί κοντά. Είναι πολύ ωραία επιστολή. Θα τον ακούσουμε γιατί τον έχουμε ηχογραφήσει. Σιγά μην απλώνει την ταράτσα περιστέρα. Πού λοιπόν. Έχουν στεγνοτήριο. Πες μου ότι ο αριστερός έχει στεγνοτήριο. Μπορεί να γίνει σκάνδαλο. Απλόστρα εκεί αυτό. Δεν χρειάζεται να πάει στην ταράτσα. Παροχημένα και εσύ. Είναι συνεπής αριστερός και δεν πλένονται. Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία όλο αυτό. Τέλος πάντων. Για πες για τον γειτονά. Του έστειλε μια επιστολή επειδή τον ενοχλεί η φρουρά του Τσίπρακη και όλη τη γειτονιά. Και έστειλε σε εφημερίδες στη Βουλή και στον ίδιο τον Τσίπρα. Διαβάζω την επιστολή που έστειλε στον ίδιο τον Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, ένας γειτονάς σας και την επομένη των εκλογών. Α, είμαι γειτονάς σας και την επομένη των εκλογών. Μιλάει για τον Γενάρη. Η υπηρεσία της προσωπικής σας ασφάλειας τοποθέτησε ένα όχημα μπροστά στην πόρτα της οικίας μου, χωρίς καμία εξήγηση, θέτοντάς με κατά κάποιο τρόπο σε περιορισμό. Αφού όταν ήθελα να μετακινηθώ με το αυτοκίνητό μου, έπρεπε να ζητήσω τη μετακίνηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου. Παρά τις διαμαρτυρίες μου και προς το αρμόδιο γραφείο της Κουμουνδούρ, ουδέν μετεβλήθη. Μετά από μέρες το όχημα έχει απομακρυνθεί και αφελώς υπέθεσα πως υλοποιήσατε τις εξαγγελίες σας περί μείωσης κατά 40% του προσωπικού της προσωπικής σας ασφάλειας για να το διαθέσετε στη φύλαξη των πολιτών. Όμως διαψεύστηκα διότι τοποθετήθηκε παραπλεύρος της οικίας μου, μισοκριμένο πίσω από θαμνώδες δέντρο, άλλο όχημα, μεγάλου κυβισμού, με αναμένη μηχανή, προφανώς για τις κλιματιστικές ανάγκες των επιβενώντων και που βρυχάτε σαν τον τυρανόσαυρο του Jurassic Park. Αμάν. Και με προσανατολισμό την πόρτα της οικίας μου, ενώ το σημείο εισχώρησης του υποτιθέμενου κινδύνου είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Το είχα βάλει με μούρη στην πόρτα και το παράθυρο του κυρίου. Ένα μεγάλο τζιπ. Έτσι, μόλις ανοίγω την πόρτα της οικίας μου, στρέφονται επάνω μου τα βλέμματα των επιβενώντων στο όχημα και μάλιστα, αν τυχαίνει να βρέχει, ενεργοποιούν στιγμία τους οι αλλοκαθαριστήρες για αποτελεσματικότερη παρατήρηση ή υπενθύμηση της παρουσίας τους. Πρόσεχε τι σημαίνει τώρα ένα τέτοιο. Να φυλαχθεί ο Πρωθυπουργός, δεν το συζητάμε. Αλλά τι σημαίνει ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην απλή καθημερινή και σε κινήσεις που όλοι θεωρούμε πολύ απλές. Θα βγω από το σπίτι να πάω κάπου. Και τι μπορεί να σημαίνει. Ενεργοποιούνται οι αλλοκαθαριστήρες. Σε κοιτάνε. Ποιος είσαι εσύ. Συνεχίζει και καταλήγει. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, όπως με ερμηνεύσετε για την απομάκρυνση του οχήματος, διότι εκτός της ψυχολογικής πίεσης που μου ασκείται, της προσβολής της προσωπικότητάς μου, της ατμοσφαιρικής και της ηχητικής ρήπανσης, ελοχεύει ο κίνδυνος, σε περίπτωση συμπλοκής, να βρεθώ εν μέσω διασταυρωμένων πυρών, να θεωρηθώ από κάποιους ως αναλώσιμο είδος και να καταγραφώ την επομένη ως παράπλευρη απώλεια. Με τα τιμή στο Μας Χαλβατζής. Λοιπόν, τον κύριο Θωμά Χαλβατζή, αφού μας έστειλε την επιστολή, τον βρήκε ο Γιάννης Ομίτης και τον ακούμε τώρα. Θωμάς Χαλβατζής, πολίτης. Είμαι μέλος συνδέσμων φυλακιστέντων εξοριστέντων 67-74. Το σπίτι μου είναι 80 μέτρα το σπίτι του κυρίου Τσίπρα και σε παράλληλο δρόμο. Μπροστά στον δρόμο του κυρίου Τσίπρα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, καλώς βέβαια, αλλά επεκτάθηκαν και προς εμάς. Μόλις έγιναν οι εκλογές του Γενάρη, στις 25 του Γενάρη, να πούμε, την επόμενη μέρα ήρθαν εδώ πέρα διάφοροι αστυνομικοί με αυτοκίνητα, με πολιτική περιβολή, βέβαια. Στην αρχή εγκαταστάθηκαν μπροστά από την πόρτα μου, δεν μπορούσα ούτε να μετακινηθώ με το αυτοκίνητό μου. Ζήτησα κάποιον υπεύθυνο εκεί να μιλήσω, να του πω, ξέρω, το έτοιμά μου και τα λοιπά, να διαμαρτυρηθώ. Μέχρι τώρα 5-6 φορές που ζήτησα δεν ήρθε κανένας. Εν πάση περιπτώσει, μετά τοποθέτησα ένα τζιπ όπως το περιγράφω. Έτσι. Και μην πάστε εδώ, ας επεκταθούν και ας πιάσουν τα δύσκολα σημεία για να προστατεύουν τον κύριο Τσίπρα. Αλλά όχι να τοποθετήσω και ένα τζιπ που να βλέπει το σπίτι μου, την πόρτα μας. Μερικές φορές βγαίνω να βλέπω τους αστυνομικούς να με κοιτάζουν. Αυτό είναι σαν να με παρακολουθούν. Τους κάνατε κάποια παρατήρηση? Βεβαίως. Με ξύπνησαν και πρωί με τις πόρτες του αυτοκίνητου που χτυπάγανε και ξέρω εγώ. Αγανάκτησα πρωί. Κατέβασα διάφορα ψυχή να καντήλια τέλος πάντων και σταμάτησαν λίγο. Όταν τους κάνατε την παρατήρηση δεν σας είπαν τίποτα? Λέγανε, ας πούμε, οι απλοί φρουροί, έτσι μας είπαν. Ποιος σας το είπε? Φέτε μου έναν. Πέστε ένα. Κάποιον να έρθει να μου μιλήσει, ένας υπεύθυνος, ένας επικεφαλής κλπ. Τίποτα. Δηλαδή, 6 μήνες τώρα, 7 μήνες, δεν ήρθε ένας άνθρωπος να μου πει γιατί διαμαρτύρεσαι τέλος πάντων. Έφευγε ο φρουρός, να πούμε, που είχε τη μηχανή του, πάνω από το σπίτι μου 5,5 ώρα, γκάζωνε ο άνθρωπος για να πάει σπίτι του, ξέρω εγώ. Ή αυτός που ερχόταν και τέτοια. Μέσα με τόσο θα πρέπει να δείξουν έτσι λίγη ευαισθησία, να πούμε. Δεν είναι κατεχόμενος στρατός, αστυνομία είναι. Ενοχλεί και άλλους γείτονες. Βέβαια, τώρα όταν υπάρχει ένα τζιπ με αγνώστους ανθρώπους και έξω από το μπαλκόνι κάποιες κυρίες που δεν μπορεί να βγει να πιει το καφέ της, ενόχλησε, δεν είναι αυτό. Περιορισμός ελευθερίας κινήσεως, δεν είναι αυτό. Και μάλιστα σε έναν δρόμο που δεν υπάρχει ψυχή, να πούμε. Δεν περνάνε ούτε άνθρωποι ούτε αυτοκίνητα. Άλλοι ενοχλούνται λιγότερο κτλ. Και δεν θέλουν πια να πάρουν και με την εξουσία. Πιθανόν, υποθέτω. Αλλά αυτό που ήθελα να καταγγείλω ήταν αυτή την αλαζονία της εξουσίας. Κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Και ότι σε θεωρούμε υπήκοο, όχι πολίτη, με δικαιώματα. Αυτό ήθελα να καταγγείλω. Ο κύριος λοιπόν Θωμάς Χαλβατζής έστειλε μια έτσι πολύ ωραία επιστολή και στον Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο και σε εφημερίδες. Έχει στείλει και στην Αυγή και στο Ριζοσπάστη. Να κάτι τέτοιο, ας πούμε, ότι θα οδηγήσουν τον Τσίπρα να πάει να μείνει στην Ερυθρέα και στα ψηλά. Προάστια, στα άλλα. Βρήκε την αφορμή που θέλει. Πολύ έμεινε στην Κυψέλη. Πώς στην Κυψέλη φαίνεται περίεργο. Ναι. Σκέψου την Ερυθρέα, θα φανεί κανέναν περίεργο που έχει τη φρουρά απ' έξω. Θα μπορούσε να γίνει και η φύλαξη του Πρωθυπουργού και καλά κάνει και μένει στην Κυψέλη, αλλά να μην ενοχλεί του γείτονε και να σέβονται, ξέρει τώρα εκεί. Ειδικά η ασφάλεια προσώπων υψηλών. Ναι, ναι. Τι ψηλό, κοντό στον Μημαράκη. Χρησίμων. Δεν είναι και σαν το Μημαράκη. Συγγνώμη. Δεν είναι υψηλό πρόσωπο, είναι κοντό πρόσωπο. Λοιπόν, αυτές οι ασφάλειες δεν παίρνουν και από κουβέντες. Θεωρούν ότι επιτελούν. Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πρέπει να σώσουν τον ένα και μοναδικό. Λοιπόν. Τι κάθεσαι, αγόρι μου στην Κυψέλη. Έτσι, με αυτά και με αυτά. Αυτοί το ρίξαν στα μνημόνια. Το διώχνουν από εκεί, από τις Κυψέλες να πάνε στις Ερυθρέες στα βόρεια. Δεν θέλει πολύ. Πόρασε και ένα μνημόνιο. Θα φορέσει και γραβάτα να μου το θυμηθείς. Το έχει πει έτσι κι αλλιώς. Όχι, το χρέος δεν θα πάθει τίποτα. Άμα διαγραφεί το χρέος. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το χρέος είναι 300 τόσα δις, δεν σβήνεται με πυρηνικό πόλεμο. Η Ελλάδα θα χρωστάει πάντα όπως χρωστούσε και θα χρωστάει γενικώς. Αλλά τη γραβάτα θα βρει μια άλλη φορμή και θα τη φορέσει. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέγονται για το Φίλι, επειδή είναι υπουργός παιδείας. Φίλι. Πόση έμπνευση πρέπει να έχεις για να κάνεις το Φίλι υπουργό παιδείας. Καλά, ναι, μεγάλο. Τεράστιο, δηλαδή και στην παιδεία ειδικά. Το βλέπεις και λες πόσο καζούρα. Πόσο παιδάκι έχει φάει αυτός. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οι μαθητές λυκείου, γυμνασίου και δημοτικού έχουν μια τάση να γελιοποιούν περισσότερο τα πράγματα. Έναν τέτοιο υπουργό, με το που τον βλέπεις. Προσφέρεται. Ναι, δηλαδή τα παιδάκια δεν μπορούν να εκτιμήσουν την πολιτική σκέψη του αριστερού Φίλη. Θα μείνουν στην εικόνα. Νομίζω ξύπνησε ο πρόεδρος του 15 μελούς μέσα του Τσίπρα. Ναι. Και θέλει την κολοπεδουριά έτσι να δώσει και βλέπω εδώ από τα πολλά ωραία που έχουν φτιαχτεί από χτες πάλι στα social media. Με Φίλη υπουργό θα μπαίνει ο καθηγητής στην τάξη και θα λέει: βγάλετε όλοι μια λαδόκολα, γράφουμε τεστ. Γενικώς υπάρχει μια σύνδεση με το φαγητό, δεν το καταλαβαίνω γιατί. Ξέφυγε η Ραχίλ Μακρύ. Δηλαδή, ότι ήταν κάπου normal και ξέφυγε. Χαρακτήρισε η Ραχίλ Μακρύ ναι. τη Βουλή. Ναι. Κρατιέσαι. Ναι, για... Α, τώρα κρατιέσαι. Ναι. Μπουρδέλο. Α, και πού είναι το παράξενο. Ει, Ραχίλ. Πού τα έκανε αυτά. Δεν ξέρω, διαβάζω το στο altsandri.gr. Έγινε τέτοιο. Σε μια συνέντευξη. Από όταν έφυγε η Ραχίλ ή ενώ ήταν και η Ραχίλ μέσα. Φαντάζομαι όταν έφυγε. Όταν ήταν μέσα έχει δουλειά, τώρα να είναι τέτοια. Όταν ήταν μέσα και η Ραχίλ. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Δηλαδή η ζωή διοικούσε έναν οίκο ανοχής. Όχι, γιατί τότε ήταν και διοικεί ακόμα η ζωή. Γιατί μέχρι να έρθει καινούριο. Τι θα γίνει, όντως, πότε θα έρθει καινούριο. Κάπου εδώ. Ξέφυγε με δυσκολία κρατιέται, λέει η Ραχίλ. Εντάξει. Αν δεν το πει, κύριε Σε συνέντευξη το είπα σε μια συνέντευξη στα προπολιτικά. Είπε έτσι τη βουλή μας. Ο Μπουρδέλο τη βουλή ήταν. Είπε να καεί. Δεν είπε να καεί, όχι, θα τα λέει τρέμει. Ο Άδωνη. Και ο Άδωνη δεν είναι. Να μην καεί δηλαδή. Δεν είναι τέτοιο, είναι καμιά. Μάλιστα. Έχουμε εξελίξει στο πολιτικό σχήμα. Έχουμε μια ταραχή εκεί. Η ΛΑΕ έχει μια ταραχή γενικά. Και δεν βγαίνει έκτακτο. Μίλησε η Ραχίλ Μακρύ. Καλά, δεν είναι. Δεν είναι είδηση αυτό. Μιλάει. Γενικώς έχουν μια ταραχή γιατί ακούγαμε και με κάτι για επανακαταμέτρηση των ψήφων. Αν αναλάβει Ζωή Κωνσταντοπούλου, την επανακαταμέτρηση. Έτσι. Μία-μία η. Δεύτερο κόμμα θα βγει. Λέει. Όχι, όχι μόνο αυτό. Φαντάζεσαι να πάει στα πρωτοδικεία η ζωή από πάνω μία-μία να μετράνε. Μακάρι. Πότε θα τελειώσουν. Κάμερα να έχει. Θα γίνουν οι άλλες εκλογές, σύντομα δηλαδή. Και ακόμη θα μετράνε το προηγούμενο αποτέλεσμα. Θα πάνε και στα σπίτια. Γιατί δεν ψήφισε ρεκέατα. Εσύ δεν ψήφισε. Δεν μα είχε πει. Θα ψήφισε του εκλογικού αντιπροσώπου. Έλα, έλα να πει στο εκλογικό αντιπρόσωπο. Θα ψήφισε. Ζωή. Πρέπει κάτι να κάνει και η ζωή από εδώ και πέρα. Τα κινήματα θα είναι. Πρώτη στα κινήματα έξω στου δρόμου. Νομίζω θα κάνει το κουκουέ, θα κυριαρχεί το κουκουέ κάτω. Όχι, θα κυριαρχεί ζωή. Τι. Πάνω μόνη τη. Το προτιμώ. Θα βάλει πάνω στην Ακρόπολη δρόμους... με τη φάτσα τη. Ολο, εδώ είμαι. Εδώ. Κυραχίλ. Πάμε. Με μολότοφ. Πάμε τι πάλι, θα κλέψουν το πάλι. Πάμε. Θα κλέψουν. Μόνοι του δεν μπορούν. Πάμε μαζί. Ας το πούνε, πάνε. Πάνε στο διάλογο που λέμε. Αυτή η κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη και θέλει να αφήσει το αριστερό της αποτύπωμα. Πού, πάνω μας, σε ποιο σημείο πάνω μας θέλει να αφήσει το αποτύπωμα αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Στην πλάτη μας. Ότι είναι αριστερό αποτύπωμα. Όχι, έστω αυτό. Αν το ήταν αριστερό, ας το άφηνε κάπου. Α. Είναι αριστερό. Όχι, μάλλον. Το δείγμα του πρώτου 24ωρου είναι κάτι αριστερό. Βγαίνει ο Κατρούγκαλος, λέει: περίμενε. Θα πειράξουμε κάποιες συντάξεις. Διώχνουν έναν υφυπουργό επειδή είναι ακροδεξιό. Άκουσες εσύ ότι είπαν ότι είναι αριστερά αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά λέγανε. Οι διαφημίσεις τους δεν το είπαν. Δεν το είπαν. Είπε ο Τσίπρας πουθενά, πάμε από αριστερά. Από ένστικτο το νιώθω. Τι είναι αριστερό. Ήταν αριστερή μέχρι πριν 7 μήνες. Α, και πότε τελείωσε. Αυτό. Τώρα, εδώ τον Ιούνιο, τον Αύγουστο που γράφεται. Δεν μας το είπαν. Έπρεπε να πούνε πρώτη φορά αριστερά τέλος. Γιατί είπανε πρώτη φορά αριστερά στην αρχή, γιατί είναι τώρα. Αυτό που το θέλετε όλα μας σημαίνει. Δεν το κατάλαβες, πρέπει να σου πούνε ότι είναι τέλος το αριστερά. Είμαι καλοπροαίρετος. Είσαι χαλμάς. Βλέπω τον Τσίπρα, βλέπω ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω στον τίτλο, βλέπω σημαίες, ναι. Άκουσα τραγούδια, μπελατσάω και τέτοια και λέω αυτοί είναι αριστεροί. Κανονικά. Ακούω ότι θα πάρουν και παράλληλο πρόγραμμα, θα εφαρμοστεί και αντίμετρα. Ναι. Έρχεται ήδη προκαταβολή και ο έμφυα και ο θα εφαρμόσει και αντίμετρα. Τι αντίμετρα. Τι αντίμετρα. Πούντα. Πότε. Α, ένα λοιπόν. Το αποτύπωμα αυτό που σου λέγα το λέει ο Τραγασάκης. Να υλοποιήσουμε τη συμφωνία με τροποδίκαιο, ανάκαμψη και ανασυγκρότηση οικονομίας και τα αριστερά αποτυπώματα που θέλουμε να αφήσουμε όταν κάποτε φύγουμε. Και τα αριστερά αποτυπώματα που θέλουμε να αφήσουμε. Ότι κάποιοι στο Twitter υπερασπίζονται τον Τσίπρα και τους μπάτσους του Τσίπρα. Και τι το λένε, θέμα το δηλαδή. Προηγούμενο. Διάφορα τώρα, είναι ένα χάος, είναι μια ολόκληρη κουβέντα εδώ που έχουν. Και υπερασπίζονται τους μπάτσους του Τσίπρα. Και ότι είναι γραφικός ο γείτονας. Το να υπάρχουν. Ότι είναι γραφικός ο γείτονας, το λέω αυτό. Να... Ναι. Εννοείται πρέπει να φυλάσσεται ο κάθε πρωθυπουργός, κάθε σημαντικό πρόσωπο που έχει να προσφέρει στον τόπο και στο λαό, δεν το συζητάμε. Να μην ενοχλεί. Και γιατί φυλάσσονται οι πρωθυπουργοί τότε. Τι είσαι. Ξεφεύγει λίγο. Ξεφεύγω. Ραχυλομακρίζει λίγο. Ναι, ότι όλα ίδια κτλ. Το θέμα ήταν εδώ και ο γείτονας το έθεσε με πολύ ευγενικό τρόπο. Είναι και μάλιστα. Έχει εξοριστεί στη διάρκεια της Χούντας, γιατί είναι και στον αντίστοιχο σύλλογο. Ζητάει απαντήσεις από το κράτος και δεν μπορεί να έχει στην Κυψέλη οι μονοκατοικίες δεν έχουν πρασιά μπροστά πέντε στρεμμάτων, είναι παράθυρο πεζοδρόμιο, αν απ' έξω είναι ένα τζιπ και είναι μονίμως αναμένο, γεμίζει και το σπίτι μέσα καύσιμα. Αυτό λέει καυσαέρια. Αυτό λέει ο άνθρωπος με έναν πολύ ωραίο τρόπο και ελαφρώς χαριτωμένο. Έχει καταλάβει που έχει μπλέξει. Έχει περάσει και πολύ δύσκολα. Αν έχει φυλακιστεί στη Χούντα, όλα αυτά του φαίνονται και αστεία που ζούμε τώρα εδώ. Αυτό θέτει το θέμα. Αλλά είναι τέτοια η χώρα που θεωρούμε δεδομένο ότι η φύλαξη του υψηλού προσώπου μπορεί να σε τσαλαπατήσει κιόλας για να περάσει το υψηλό πρόσωπο, γιατί έτσι περιμένεις και στα φανάρια για να περάσουν. Το έχουμε συνηθίσει αυτή η δουλοπρέπεια, υπάρχει και στα μικρά και στα πολύ μεγάλα. Ψηφίζω κυβερνήσεις που με κοροϊδεύουν αφάνταστα ότι θα ρίξουν τα μνημόνια και φέρνουν έξτρα μνημόνια κτλ. Οπότε όταν όλα είναι μέσα σε μια ωραία δουλοπρέπεια, λογικό είναι να. Αυτόν τον που ξεχωρίζει και θέτει θέμα αξιοπρέπειας για ένα τώρα απλό θέμα, εννοείται δεν είναι το πρώτο θέμα, να τον θεωρούμε γραφικό. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να περάσει ο τσαμπουκάς του μπάτσου και όχι του γείτονα, α πούμε. Μα δεν είναι του τσαμπουκάς. Να ζει η διαμαρτυρία, αυτό εννοώ. Δεν ζήτησε ο άνθρωπος τίποτα παλαβό. Και φαντάζομαι μπορεί και η ασφάλεια να υπάρχει και να μην προκαλεί. Σιγά το δύσκολο. Τα έχουν λύσει γενικότερα. Πάμε να ακούσουμε και τις άλλες διαφημίσεις, το δεύτερο πακέτο και συνεχίζουμε. Αν κάνουμε οικονομία και φτουρίσουμε τα πράγματα όπως έχει μάθει ο ελληνικός λαός να κάνει, το γεμιστό, τα γεμιστά. Είναι επινόηση και του ελληνικού λαού. Με τίποτα δηλαδή, πολύ φτηνά τρώει μια οικογένεια. Θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική. Στην ίδια λογική. Γεμιστά. Τι μέρες μας έρχονται. Δεν είναι άσχημα. Τι μέρες μας έρχονται. Όχι, είναι καλά, εμένα μου αρέσουν. Καλά είναι τα γεμιστά, αλλά κάθε μέρα γεμιστά τα βαγιάται και ο παπάς. Μέρα, πάρα όχι μέρα. Ο Νίκος. Ο Νίκος μπορεί να τρώει, δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Twitter, το οποίο καθορίζει, όπως είπαμε, την πολιτική ζωή, ότι μας αποδίδουν πρόθεση να χτυπήσουμε τον Τσίπρα. Μέσα από το γείτονα. Τον Κώστα γείτονα. Όχι, τον γείτονα τον κανονικό. Ο Τσίπρας βγήκε πρωθυπουργός προχτές, μέσα δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, με 30, πόσο πήρε, 35%, με μια πλειοψηφία. Χωρίς άρα να προειδεύει αυτή τη είναι φορά. Στα πάνω του. Ναι. Το να θέλει να τον χτυπήσει κάποιος δύο μέρες μετά είναι βλακεία. Το να θέλει να τον χτυπήσει με αφορμή το γείτονα είναι δύο φορές βλακεία. Δεν θα το κάναμε εμείς. Δεν μας νοιάζει να χτυπήσουμε τον Τσίπρα. Άλλωστε εδώ παρακολουθούμε κάθε μέρα. Χτυπιέται μόνος του, βάζουμε τις δηλώσεις του κτλ. Απλά ήταν πολύ ωραία η επιστολή που έστειλε ο κύριος και γενικώς δεν πολύ κάνουμε τέτοια θέματα, αλλά θεωρήσαμε σκόπιμο επειδή ένας νομίζει ότι αδικείται για κάποιο θέμα και δεν βρίσκει άκρη πουθενά, γιατί μήνες το παλεύει ο άνθρωπος. Λέει, γιατί το βγάλετε τώρα. Στέλνει επιστολές, περιμένει μια απάντηση, δεν γίνεται κάτι. Θεωρήσαμε πολύ ωραίο και είναι ένας ρόλος των μέσων ενημέρωσης να του δώσουν φωνή. Επίσης, σιγά, δεν μειώνει την αξία του Τσίπρα αυτό. Καταρχήν, αν είναι ήδη μειωμένη η αξία του Τσίπρα. Όχι, έτσι κι αλλιώς. Αν πηγαίνει κάπου το βέλος, τα βέλη του γείτονα ή τα δικά μας, πάνε στην φρουρά, δεν πάνε στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας προφανώς δεν θέλει να ενοχλεί και δεν ξέρει και τι γίνεται, μάλλον. Ούτε ξέρει ότι πάει ο άλλος με τον τζιπ και βάζει μπρος. Ο Τσίπρας έχει αγνές προθέσεις για οτιδήποτε. Όχι, ρε παιδί, δεν ξέρει, ασχολείται τώρα μόνο. Επίσης, θα ήταν κουτό επαγγελματικά να θέλουμε να χτυπήσουμε τον Τσίπρα με τόση τροφή που μας δίνει. Εδώ ευχαριστήσαμε δημοσίως. Και ξανά να το κάνουμε. Μπράβο, ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Την πιο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση τη μεταπολίτευση θα θέλουμε να χτυπήσουμε. Όχι, όχι, διαφωνώ, διαχωρίζω. Με τι πράγμα. Ότι δεν είναι ξεφτυλισμένη κυβέρνηση τη μεταπολίτευση. Ποια ήταν η πιο. Σημείτη. Κάποια άλλη, δεν θυμάμαι. Έχει κάθε μία το δικό της. Και ο Τσίπρας, μια χαρά τα πω. Όχι, όχι, είναι αριστερή κυβέρνηση που δεν θα φέρει μνημόνιο. Αριστερή σου είπα ήταν η προηγούμενη. Που θα καταργήσει τον έμφυα. Αυτά είναι... στην προηγούμενη κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση, άκουσα σου λέει τέτοια. Θα φέρουν αντίμετρα. Με συνέπεια βγήκε. Παράλληλο πρόγραμμα. Και τώρα δεν έχουμε και τη θηλιά που είπε ο Κυραλέκος. Ναι. Τι κάνει ο Κυραλέκος. Ο Κυραλέκος. Πάει καιρός. Ναι. Και λένε με αυτά και με αυτά ότι δημιουργούμε άλοθη στο Τσίπρα να πάει στην Εκάλη. Αυτό θέλουμε. Να πάει στην Εκάλη. Να είναι και πιο συνεπής. Ναι. Σιγά σιγά. Θα γίνουν όλα. Μην βιάζεσαι. Δεν θα γίνουν. Να γίνουν. Γιατί. Η κυρία Φωτίου ήταν αυτή που είπε για τα γεμιστά. Το ακούσαμε πριν. Ένας από τους υφυπουργούς είναι ο Πολάκης. Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και δήμαρχος κάτω εκεί στα Σφακιά. Ήταν και γιατρός παλιότερα και τώρα πήγε στο Υπουργείο Υγείας για να προσφέρει και από αυτό το μετερίζει. Ο Πολάκης λοιπόν έκανε μια δήλωση χθες. Νιώθω λίγο άβολα. Μέχρι το 2000, το 2010 που βγήκα δήμαρχος στα Σφακιά, εδώ ερχόμουν μόνο υποκαθεστώς κινητοποιήσεων. Και έχουμε παίξει και αρκετό ξύλο εδώ στην πόρτα, ζητώντας και παλεύοντας για θέματα της δημόσιας υγείας και περίθαψης. Ναι, σαν γιατρός έχει παίξει ξύλο, αλίμονο δεν το αμφισβητεί κανείς, δεν ήμασταν εκεί, αλλά προφανώς για να το λέει δεν μπορεί να λέει ψέματα. Τώρα όμως που είναι υπουργός, θα είναι αυτός που θα φωνάζει τα μάτια για να παίζουν ξύλο οι άλλοι και να διεκδικούν οι άλλοι κάτι καλό για την υγεία, αλλά και αυτός ταυτόχρονα θα πιστεύει ότι αυτός κάνει το καλό για την υγεία, όπως πίστευαν και οι παλιότεροι υπουργοί όταν ο Πολάκης έτρωγε το ξύλο απ' έξω, και ξέρουμε όλοι ότι το δίκιο το έχει ο απ' έξω που ήταν ο Πολάκης τότε. Και γενικότερα οι μέσα κάναν προσπάθειες, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να έχουμε μια υγεία αξιοπρεπή έτσι όπως αξίζει στον άνθρωπο το 2015. Άρα το δίκαιο είναι απ' έξω. Θα πει κάποιος, μα περίμενα τον δούμε, δεν τον έχουμε δει. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο Πολάκης θα κάνει, θα ράβει. Όχι, καλά. Απλά αν στο έλεγα αυτό, όταν ο Πολάκης έτρωγε το ξύλο ως γιατρός συνδικαλιστής, θα μου έλεγε για τον τότε υπουργό, μα περίμενα να δούμε. Επειδή έχω περιμένει και έχω δει 15 υπουργούς υγείας, σου λέω από τώρα ότι ούτε αυτοί θα καταφέρουν τίποτα, μάλλον αυτοί δεν θα καταφέρουν εντελώς τίποτα γιατί δεν υπάρχουν και λεφτά αυτή τη στιγμή. Επειδή παλιότερα μοίραζαν. Δεν έχει εξαντληθεί καμία υπομονή. Μπορεί... Ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό για τις επιλογές του για άλλη μια φορά. Δεν έχει εξαντληθεί καμία υπομονή. Απλά υπάρχει μια ταραχή γιατί είναι τόσο πολύ το υλικό που δίνει αυτή η κυβέρνηση. 24 ώρες έχει και κοίτα τι έχει γίνει. Που δεν προλαβαίνουμε να το. Σχεδόν για ένα σχηματισμό πάμε. Αυτού και από την αρχή. Διαφημίσεις. Α, θες να πεις κάτι. Ήθελα να πω κάτι για τα γεμιστά. Ναι, για κάτι σύντομο. Θέλω να σου φιλήσω ένα ωραίο μήνυμα. Ότι τα γεμιστά για μένα είναι από τα καλύτερα φαγητά στον κόσμο. Μπορώ να τα τρώω κάθε μέρα. Τη μαμά μου. Με ρύζι δεν τα επινοεί. Με ρύζι. Και δεν τα επινοήσαν οι Έλληνες όπως είπε η Φωτίου. Τη χαρακτηρίζει κάπως. Ναι. Είναι από τη Μέση Ανατολή και Μάγκρεπ και από Βαλκάνια. Παμπάλια συνταγή με πολλές παραλλαγές. Και ναι, όντως. Και δεν θεωρούνται φθηνό φαγητό γιατί είχε ελαιόλαδο. Σωστό. Άρα η Φωτίου θα δώσει στον ελληνικό λαό. Ξένες συνταγές θα δώσει. Όχι, αφενός, αφενός. Έξω οι ξένες συνταγές από τη χώρα. Φέρε κάτι ελληνικό, τον Μπριάμ. Όχι, δεν είναι ελληνικό, τον Μπριάμ. Κάτι άλλο. Το Ιμάμ. Το Ιμάμ. Ούτε αυτό το Ιμάμ. Κάτι άλλο. Σουτζουκάκια. Κατάρα. Θα βρούμε. Θα υπάρχει καθαρό ελληνικό φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τραχανάς. Τι τρώνε οι χρυσαυγίτες. Κάτι καθαρό μου ελληνικό. Τι ελληνικό, ξένο. Δεν μπορεί να τρώνε ξένο φαγητό, ξαβγί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξένο φαγητό, το φύσα, τι άλλο τρώνε. Αντικομουνιστές, τέτοιους τρώνε ξαβγίτες. Όχι, κομμουνιστές, όχι αντίκο. Κομμουνιστές, συγγνώμη. Διαφημίσεις, διαφημίσεις. Να μονιάσουν στο Twitter. Να μονιάσουν. Τσακώνονται με αφορμή το γείτονα, βλέπω. Και είμαστε Ελληνόπουλα όλοι. Όλοι, μονιασμένοι να πάμε. Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό το τραγούδι εδώ που μιλάει για δυο. Που φιλιούνται δυο. Του Θανάση και ναι. Τραγουδάει ομάλα μας. Με αυτό σας αφήνουμε. Ήθε οι στίχοι του τραγουδιού να γίνουν και στην Κυψέλη και παντού στην Ελλάδα να γίνουν πράξη. Έτσι μακάρι, κλείνουμε. Με την ηλιόπετρα. Μπράβο. Γεια σας λοιπόν, ακολουθεί μαγκαζινό. Γένεται ο κόσμος